پھر آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہاں سے آیت 43 سے رکوع کے آخر 50 تک ایک ہی ٹاپک ہے. بظاہر آپ کو لگے گا کہ مختلف چیزیں ہیں لیکن آپ دیکھیں گے اس میں کہ ہمارے لئے بہت ہی عمل کی باتیں اور اگلی آیتیں بھی ہیں بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو بیدار کر کے سننے والی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے انسانوں کو جھنجوڑا ہے ان آیات میں کہ شاید اس طرح کہیں اور نہ جھنجوڑا ہو. کیا؟ آئیے ذرا آیت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے. مراد یہ کہ بھیجا ہے. یہ ما نافیہ کیسے ہے کہ بات کو شدت دینے کے لیے, جیسے لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بھیجا آپ سے پہلے. کیا تھے وہ؟ الا رجالن, وہ رجال تھے, انسان تھے, کوئی فرشتے نہیں تھے. بشریت کی بات بھی ہے اور مرد ہونے کی طرف اشارہ بھی ہے. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ نوحی الیہم, ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں, ان کو ہم نے اپنا پیغام دیا, فرشتے کے ذریعے ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی بات گئی. فَسَّلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اور اگر تم خود نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ مشرکین کے ایک مطالبے ہی کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. روایات میں آتا ہے کہ جب کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور کہنے لگے کہ کوئی آدمی اللہ کا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے, اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا, تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ, ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے وہ سب انسان ہی تو تھے. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تم نہیں مانتے؟ مانتے تھے مکہ والے, سارے انبیاء کرام کو مانتے تھے یہ, تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ نہیں سمجھ آتی اس بات کی کہ یہ نبی انسان ہے؟ تو جاؤ پھر دوسروں سے پوچھ لو. فَسَّلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, سوال کرو اہل ذکر سے. اہل ذکر سے یہاں کیا مراد ہے؟ علم والے. اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اہل کتاب کے علماء سے پوچھ لو کہ کیا پچھلے انبیاء بشر تھے یا کچھ اور تھے, کیونکہ اس دور میں اسلام سے پہلے یہود مدینہ کی حیثیت ایسی تھی کہ یہ لوگ ان سے پوچھ لیتے تھے, کوئی بھی بات ہوتی تھی تو ان سے پوچھتے تھے, اور محبتیں بھی تھیں, دل بھی ملے ہوئے تھے, اور بعض دفعہ انسان کا دل جس سے مل جاتا ہے اس کی عام سی بات بھی اس کو بڑی اچھی لگتی ہے, اور بعض دفعہ تو لوگ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ غلط کو بھی صحیح کہنے لگتے ہیں دوستیوں کے نام پہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اہل علم سے پوچھ لو, وہ اس بات کو نہیں جھٹلا سکتے کہ اللہ کے نبی انسان تھے, کیونکہ وہ خود انہی انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اہل ذکر جو ہے, قرآن کا لفظ نہیں بولا, اہل کتاب یا اہل قرآن نہیں بولا, ذکر کا بولا ہے, اس لیے کہ ذکر اور کتاب یا قرآن دو الگ چیزیں ہوتی ہیں. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ ہجر کی آیت میں اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل, لیکن یہاں عام بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان کو خود کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کسی زیادہ سمجھ والے سے پوچھ لینی چاہیے, لیکن وہ زیادہ سمجھ والا اس کی سمجھ کس کی تابع ہو؟ قرآن اور سنت کی. کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر بندے سے بات پوچھنے لگتا ہے, اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہوتا ہے جس کے اوپر حلال اور حرام کی بات ہے, اور بعض دفعہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے فلاں دوست نے کہا تھا یہ کر لو. مان گئے آپ؟ آپ نے اسے دلیل لی نہیں, دلیل تو ہمیں پتہ نہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھی, وہ تو انہوں نے بھی کسی سے سنا تھا. دیکھیے دین صرف سنی سنائی سے مت لیجیے. یہ جو سوالوں اور جوابوں کے ذریعے سے دین ملتا ہے نا, یہ کوئی درست طریقہ نہیں ہوتا, یہ بس اس بارش کی طرح ہوتا ہے جو اوپر سے آئی اور بہہ کے چلی گئی. علم کے راستے جو آپ پختگی حاصل کر کے شرح صدر آپ کو ملتی ہے نا, وہ کبھی کوشچن آنسر سیشن سے نہیں ملے گی. لیسن سننے کے بعد سوال کرنا یہ اور بات ہے, اور سوال جواب صرف کر کے دین لے لینا یہ بالکل فرق ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری امت کا مزاج سوال جواب کا ہو گیا, صرف فصلو والا ہو گیا, لیکن خود علم کے ساتھ تعلق جوڑنا پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پچھلی کتابوں والوں سے پوچھ لو کہ ان کے پاس جو نبی آئے تھے کیا وہ انسان تھے کہ نہیں کیا وہ لوگ اس بات کو جھٹلاتے اس نبی کی بات کو تو نہیں مانتے تو ان کو مان لو اب اس بات کے اوپر بعض لوگوں نے پھر بہت لمبی بحثیں کی آپ اصول الفقہ میں جائیں گے تو یہ آیت بہت ہی زیادہ اہم ہے بعض لوگوں نے اس پہ تقلید کرنے اور نہ کرنے کی بات کی یہ ایک لمبا ٹاپک ہے جو انشاءاللہ تعالی براہ راست تفسیر سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں لیکن یہاں ایک چھوٹا سا فرق دور کر دوں جو بہت سارے لوگوں کے لیے بہتری کا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں کی تقلید کرو بس جو کوئی کہتا ہے اس کو مان لو اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں تحقیق کرو ایک لفظ ہے تحقیق اور ایک ہے تقلید ان دونوں کا فرق سمجھ لے تقلید کیا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے کسی کی بات سنو اور مان لو ٹھیک ہے اور اس کے اپوزٹ تحقیق ہے کہ پوچھو فسلو علی الاخل ذکر سوال پوچھا جاتا ہے لیکن اس کی دلیل بھی پوچھ لو یہ کہہ کے کہ فلاں انسان نے کہہ دیا فلاں شخص نے یہ کہہ دیا یہ بات کافی نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ تقلید کو کیوں کہتے ہیں کہ اس کو نہ لو آپ خود بھی تو کہتے ہیں کہ سوال جواب کرو اور جو استاد سے سوال جواب کیے جاتے ہیں کیا پھر وہ استاد کی تقلید نہیں مثلا جیسے میں آپ کو کچھ اب پڑھا رہی ہوں تو اب آپ اس پڑھے ہوئے پہ عمل کر رہے ہیں تو کیا آپ تقلید کر رہے ہیں ہرگز نہیں کر رہے قطن نہیں کر رہے کیوں کہ آپ کو ہر بات کی دلیل دی جا رہی ہے ہاں کہیں یہ کہا جائے نا چھوڑو دلائل کو آؤ میں اپنی کہانیاں سناتی ہوں اور بس میری باتوں کو کوٹ کر کے تم بھی کرتے جاؤ اور کوئی دلیل مانگے تو کوئی نہیں دلیل یہی ہے کہ ہماری استاد یہ کرتی تھیں یہ ہماری استاد نے یہ کہا تھا نہیں یہ ہماری استاد کوئی پوچھے اس کی کوئی دلیل ہے نہیں دلیل چھوڑیں بس استاد کرتی تھی تو آنکھیں بند کر کے تقلید کے نام پر کسی کے پیچھے چلنا انسانیت کی معراج نہیں ہے چاہیے کیا کہ فسلوا اہل الذکر ذکر والوں سے پوچھو نصیحت والوں سے پوچھو جن کے دل خود اللہ کی یاد کے اندر جیتے ہیں ان سے پوچھو ان کنتم لا تعلمون اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہالت کی موت مرنے سے بہتر یہ کہ انسان علم والوں سے پوچھ لے بعض لوگ ساری زندگی سوال ہی نہیں پوچھتے کہ کہیں پوچھ لیا تو عمل نہ کرنا پڑے اور خاص طور پہ ایسے سوال جس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا اور بڑا مشکل لگتا ہے یہ کون تھے اہل کتاب اہل ذکر بالبیناتی والزبر دلیلوں کے ساتھ اور روشن کتابوں کے ساتھ بھیجے گئے اللہ تعالیٰ نے جن مردوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا وہ کھلے معجزات اور کتابوں کے ساتھ آئے تھے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ اور ہم نے آپ پر بھی ایک نصیحت نامہ یعنی قرآن مجید نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کر اس کا اظہار کریں جو آپ کے ذریعے ان کے پاس نصیحت نامہ بھیجا گیا جو کتاب بھیجی گئی ہے اس کو کھول کے بیان کریں یہاں ما نزل الیہم سے مراد ثواب کے وعدے عذاب کی وعیدیں قرآن پاک کے اندر موجود احکامات اور وہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے کمپریہنسو وے پہ یعنی مختصر طور پہ پیش کی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو بیان کریں کھول کے بیان کریں حدیث کا اشارہ ہے یہ آیت حجیت حدیث کی دلیل ہے کہ قرآن پاک میں احکامات آئے تو صحیح لیکن ان کو کھول کھول کے بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نبی کا قرآن کو پانا لیکن اس کو اپنی احادیث کے ذریعے اور اپنی باتوں قول فعل اور تقریر کے ذریعے سے کھول کر بیان کرنا یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں کو بیان کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی ضرورت ہے حدیث کی ضرورت نہیں تو پھر ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ نکاح کیسے کرنا ہے پھر ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ نماز کے اندر پڑھنا کیا اور کیسے پڑھنا ہے تو بتا کیا چلا کہ قرآن پاک میں جو بات آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اشارتاً بھی بیان کر دیتے ہیں لیکن بعد میں پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے سمجھا جائے گا یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے استاد ہے نا اب دیکھیے کہ قرآن سب کے پاس موجود ہوتے ہیں تفسیریں بھی الحمدللہ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود استاد کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے جو چل چلاؤ کرنا چاہتے ہیں وہ خود ہی گھر بیٹھ کے کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور خود رو اگے ہوئے پودوں کی طرح کپڑے پھاڑتے رہتے ہیں لوگوں کے دیکھیے چھوٹی سی مثال ذہن میں آ گئی کہ ایک وہ پودا ہے جو سڑک کے کنارے خود ہی اگ گیا جڑی بوٹی جھاڑ جھنکار اور ایک پودا وہ ہے جو کسی باغ کے اندر مالی کی کنسٹڈی میں اگتا ہے فرق کیا دونوں میں ایک جھاڑ جھنکار ہے، کانٹے ہیں، ادھر سے بڑا ہوئے ادھر پھڑا ہوئے، جو پاس سے گزرے گا اس کے کپڑے پھاڑے گا، لیکن جو مالی کی کنسٹڈی میں وہ کٹا ہوا خوبصورت ویل شیپڈ پھل والا درختوں پہ پتے ہیں، یہی فرق ہے، وہ انسانیت کو آکسیجن دے رہا ہے، وہ کپڑے پھاڑ رہا ہے، جو لوگ خود بخود ہی کتابیں ادھر ادھر سے سن کے یا بس ادھر ادھر ہی بھاگ بھاگ کے کوئی بات سن لی کوئی ادھر سے سن لی نا، تو بعض دفعہ ان کا حال یہ کپڑے پھاڑنے والا ہو جاتا ہے، کہیں سے گزر رہے تھے کوئی کان میں مسئلہ پڑ گیا، آگے چلے گئے، وہ مسئلہ یاد رہا، اس کا آگاہ نہ سنا نہ پیچھے سنا، اب اس کو جا کے جہاں بیٹھتے ہیں دوستوں میں، میں نے خود سنی ہے اور واقعی سنی ہوتی ہے، عالم کے منہ سے سنی ہوتی ہے، جھوٹ کوئی نہیں، لیکن نہ اس کا آگے کا حصہ پتا تھا نہ پیچھے کا، اور ایسی تبلیغ نے ہمارے دین کو بہت نقصان دیا، میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ لوگ جو صرف درسوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، کہیں گئے کچھ سن لیا، کہیں گئے کچھ سن لیا، وہ دین کا مس کنسیپشن لوگوں میں پیدا کرتے ہیں، انہی کی سنی ہوئی باتیں لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں تو لوگ خوف زدہ ہو کے پھر درسوں میں بھی نہیں آتے، مثال دیتی ہوں کہ کوئی بندہ پہلی دفعہ کہیں درس میں گیا اور وہاں اس نے بات سن لی کوئی سود کے بارے میں، شدید قسم کی بات تھی، اب اس نے سن لی بات، اب وہ اس مسئلے کو سن کے کسی ایسے بندے کے پاس گیا جو ابھی نماز بھی نہیں پڑھتا، اور جا کے جھٹ سے وہ ساری حدیثیں اس کو سنا دی، تو کہاں سنی، اچھا وہاں، توبہ توبہ، وہ تو بڑے سخت مسئلے بتاتے، میں نہیں وہاں جاتی، ایسی چیزوں کو ادھر سے ادھر کیری کرنے سے بچیں، جائیں شوق سے جائیں، یہ نہیں مطلب نہ جائیں، جائیں لیکن پھر اپنے تک رکھیں، بات آگے پہنچانے سے پہلے آپ پہلے اپنے اندر سرٹینٹی لائیں، کیا بات پہلے بتانی ہے، کب بتانی ہے، دیکھیے بیان کرنا بھی ایک بات بہت بڑا آرٹ ہے، یہ لیتو بھائی جی نل الناس، آج یہ بیان کی قوت کا مس یوز ہو رہا ہے، گھر کی خاتون جو ایک عام خاتون ہے وہ بھی بیان کر رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ جس کو بیان کر رہی ہے وہ بھی کوئی اسی قسم کی ہے، میں تو جب عورتوں کو درسوں یا اس کے بعد دعوتوں پارٹیز میں دین کے مسئلے کھولتے اور بیان کرتے دیکھتی ہوں تو میں لرز کے رہ جاتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ اتنی بے خوفی سے تو کبھی دین والے بھی آپس میں علم کی باتیں نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں اچھا کسی موضوع پہ بات کرنی ہے لائیں پہلے ذرا ریفرنس کھول لیتے ہیں، کتابیں کھول لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں، اور ایک عام درجے کا انسان جب مفتی بن کے پھر رہا ہو اور ہر جگہ فتوے صادر کرتا رہے، ایسے دین نے آج کے دور میں لوگوں کے لیے دین کو بیان کی بجائے غیر مبین کر دیا، آج لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا کہ ہم جدھر سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں چل پڑتے ہیں، دوسروں کی اگلی ہوئی سنی ہوئی باتیں دوسروں کو سناتے ہیں نا تو وہ بالکل ایسی ہوتا ہے جیسے اگل دینا، کوئی کھانا کھائے اور اس کو وومٹ کر دینا، خود ہضم نہیں کیا کھانا، اوپر سے لیا ادھر سے سنا ادھر سے نکالا، تو وہ کہہ کرنے والی کیفیت ہوتی ہے، جب تک کوئی علم آپ کا اندر نہ گلائے، آپ کے اندر کا حصہ نہ بنے، آپ کو اندر ڈائجسٹ نہ آپ اس کو کریں، کبھی آگے نہ سنائیں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اسی حال سے پھر آپ دیکھیں کہ غلط استعمال ہمارا ای میلنگ سسٹم کا ہے، ہمارے خطوں کتابت کا ہے، جتنا میڈیا آسان ہو گیا ہم نے اتنا اس کو آسان کر دیا، میرا خیال ہے کہ جتنی ای میلز کھولنی پڑتی ہیں اتنی ہی زیادہ ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں، جو لوگوں کے صرف اس شوق کے جذبے میں آگے فارورڈ کی گئی ہوتی ہیں کہ ہم دین کا کام کر لیں، اس میں کبھی کبھی اچھی چیز بھی ہاتھ آ جاتی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں آتی، اچھی نیت سے بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پھر نا سمجھی میں ایسی ایسی چیزیں بھی لوگ آگے کر دیتے ہیں کہ جس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے، تو اس لفظ پہ غور کیجئے گا کہ نبیوں نے بھی بیان کیا تو ایک خاص طریقے سے کیا، اور جب ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے تو خیر کی بجائے شر زیادہ آئے گا، اور مقصد کیا ہے یہ بہت ہی قابل غور بات ہے، لوگوں کو بیان کیوں کرنی ہے چیز، لوگوں تک کیوں پہنچانی ہے، کہ لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور کریں، ان کی عبادت کی رفتار بڑھنے لگے، ان دلائل پہ غور کریں، تفکر مراد ہے، تفکر کیا ہے جس کو پچھلے رکوع میں ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا تھا، تفکر، لوگوں کے شعور کو بیدار کیجئے، ان کے علم میں اضافہ مت کیجئے، مت ان کو یہ بتائیے کہ تم بے چین، ان کی بے چینیوں میں اضافہ نہ ہو جائے ان باتوں کو سن کے، ان کا مزید اضطراب نہ بڑھ جائے، بلکہ ایسے طریقے سے ابلاغ کیجئے، ایسے طریقے سے بیان کیجئے کہ لوگوں کو اس بات پہ سوچنا پڑ جائے، کوئی ایک بات کر کے بیٹھے غور کریں، کسی سے بات ہو رہی تھی گھر میں، میرے ہسبینڈ ہی تھے، کہنے لگے کہ مجھے درس دینا ہے، مجھے مطلب مسجد ہے ادھر ہماری، مطلب گھر کچھ بھی تھی تو ان کو خطبے کی دعوت تھی، کہنے لگے کہ مجھے جمعے کا خطبہ دینا ہے، میں کیا درس دوں نا، اب ہم کھانا کھا رہے تھے اور یہ باتیں ہو رہی تھی، تو کیا کروں، تو میں نے کہا कोई बड़ी बात नहीं, आप सिंपल एक नुक्ता लें। कहने गए क्या? मैंने कहा देखें, ईद कुर्बानी का मौका है ना, अब लोगों को सब पता है कुर्बानी के फजाइल मसाइल, हर चीज़ें हो रही हैं, हर तरफ होती रहती हैं। आप ऐसे करें कि आप जाएं और लोगों से इंटरेक्टिव होकर बात करें, उनसे एक मिसाल शेयर करें। मिसाल क्या है कि आप उन्हें कि अच्छा चले मेरे साथ, एक मिसाल सोचें, आप कहीं को पैकेज मेल करते हैं, आप क्या सोचते हैं, पैक करते हैं अच्छी तरह से, डेस्टिनेशन होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप मंतज़र करते होते हैं कि वो पैकेज वहाँ पहुँच जाए, एड्रेस ठीक लिखते हैं। मैंने ऐसे ही एज्यूम कराई चीज़ें ना कि अच्छा फिर अभी कुछ ना लोगों को कहें, कोई गुना सवाब जन्नत जहन्नम कोई टॉपिक ना छेड़े। फिर उसके बाद क्या है कि आपको इंतज़ार लग जाता है कि वो पैकेज जा रहा होगा, अच्छा वो गिफ्ट खोलेगा, वो उसको कितना अच्छा लगेगा, और वो उसको देख के फिर मुझे थैंक यू का फ़ोन करेगा, ईमेल भेजेगा। आप ये सोचते जाएँ, इतने में ही एक दिन आपको वही पैकेज रिटर्न में वापस मिल जाए। रिटर्न हो गया, पता चला जी कि वो रिटर्न टू सेंडर, एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, आपको कैसा लगेगा? लोगों से पूछें, ऑफ कोर्स किसी को अच्छा नहीं लगेगा। वजह क्या है कि आपने तो भेजा, उसने नहीं कबूल किया। मैंने कहा ये बात बयान करके फिर उसके बाद आप लोगों से पूछे ये बात मैंने क्यों की है, खुद ही समझ जाएंगे। हम बड़े बड़े बकरे करने वाले हैं, हम कुर्बानियां करने वाले हैं, हम हज और उम्रे पे जाने वाले हैं, क्या वो रब कबूल कर रहा होगा कि नहीं? और फिर मैंने कहा सूरह मायदा की आयत सुना दे कि इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह तो तकवा वालों की कुर्बानियां कबूल करता है। दो चार लफ्ज़ों में सिर्फ एक मैसेज दे के आए लोगों को ताकि लअल्लहुम यतफक्करून, उठ के जाए ना तो कुछ सोच लेके जाएं। ये नहीं कि कुरान की आयतों और हदीसों का पलंदा जहन में हो और तफक्कुर ना, बल्कि तसल्लियाँ लेके आएं। अफसोस की बात यह कि आज के दौर में अमूमन तसल्लियों वाले खुतबे ज़्यादा होते हैं, शऊर को सुलाने वाली बातें ज़्यादा होती हैं, और ये एहसास पैदा करने वाली बातें ज़्यादा होती हैं कि देखो जो भी कार्य हो करते रहो, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम है। हाँ वो तो है, तुम भी तो बनो, तुम भी तो गफूर रहीम बनो, उस गफूर रहीम के बंदे बनो, तुम भी तो अपने आप को माफ़ करो, तुम भी तो अपने ऊपर रहम करो। जब इबलाग और बयान के अंदर इस किस्म की तिफल तसलियाँ होती हैं ना, छूटी लोरियाँ दी जाती हैं लोगों को, तो लोग क्या सोचते हैं कि चलो हफ्ते में एक दफ़ा जुम्मा पढ़ाते हैं, यही बहुत है, और आप हमसे क्या चाहते हैं, और फिर आके सो जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है, वो कैफियत होती है जिस कैफियत का तस्करा अब अगली आयतों में आ रहा है, और वो क्या कि बेखौफ होना। लोग फिर अमन में होते हैं किस बात से, अफामिन अल्लज़ीन मकरुस्सय्यात यानी यख्सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्द। अल्लाह अकबर, क्या लोग इस बात से बेखौफ हो गए? कौन लोग जो बुरी चालें चल रहे हैं कि अल्लाह इनको ज़मीन में धंसा दे और ऐसी जगह से इन पर अजाब आ जाए कि जहाँ से आने का इनको वहमो गुमान भी ना हो। औ या खुज़हुम फ़ी तक़ल्लुबिहिम फ़मा हुम बिमुजिज़ीन, या इनको चलते फिरते ही पकड़ ले तो ये लोग उसे आजिज करने की ताकत नहीं रखते, और या फिर औ या खुज़हुम अला तखव्वुफिन फ़इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, या इन्हें इस तरह पकड़े कि वो कमज़ोर होकर तबाह हो जाएं। बिला शुबा आपका परवरदिगार तरस खाने वाला और रहम करने वाला है। मुराद क्या है कि जो इनको मोहलत दे रहा है, इनको बचा रहा है। ये सारी आयतें जो है ना एक सिलसिले की कड़ी हैं। जब लोग सही तरीके से इबलाग नहीं करते तो नतीजे में लोगों में बेखौफी पैदा होती है। बेखौफ होना क्या है कि अल्लाह का खौफ नहीं रहा, और बेखौफ हो के करते क्या हैं, मकर उस्सय्यात, बुराइयां करते हैं, करते बुरे काम हैं, और बेखौफ किस चीज़ से हैं कि पकड़े जाएंगे। इससे पता चलता है कि बेखौफी की वजह क्या है कि इंसान के दिल से अल्लाह ताला का डर निकल गया। जब कोई बंदा गुनाहों को کثرت سے کرے اور کر کر کے بھی نہ ڈرے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ اس بات سے بے خوف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ افا امینہ، اس آیت کو بہت مختلف طرح سے سمجھایا گیا کہ کیسے ایک انسان بے خوف ہوتا ہے، پکڑ کا ڈر نہیں رہتا اس کے دل میں۔ اشارہ تو اصل میں دار الندوہ میں کی گئی ان سرگرمیوں کی طرف تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے سلسلے میں تھی، ہجرت کی رات سے پہلے، کہ کیسے یہ اللہ کے نبی کے بارے میں بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں کہ ان کو نکال دو، ان کو قتل کر دو۔ اب کے قتل کی سازشیں ہو رہی تھیں۔ سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آپ کے بارے میں کافر مکر کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے کہ ان کو نکال دو، ان کو قتل کر دو، کس بات سے بے خوف ہے؟ کہیں یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، خسف کر دے، یعنی زمین پھٹے اور یہ غلط پلاننگز کرنے والے اسی زمین کے اندر دھنس جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قارون کو دھسایا تھا۔ سورۃ قصص آیت 81 میں آتا ہے، فخسفنا بہ وبدارہ فی الارض، پس ہم نے اس کو اور اس کے گھروں کو زمین میں خسف کر دیا۔ آج دنیا میں لوگوں کے مقدروں کے فیصلے کرنے والے، کہ اس بات سے بے خوف ہے کہ اللہ ان کو ان کے سارے مال و اسباب کے ساتھ زمین میں ڈال دے؟ تکبر کرنے والے، بڑے بڑے بن کے رہنے والے، کیا قارون کی اس کیفیت سے سبق نہیں حاصل کرتے کہ جس نے اپنے آپ کو ریاکاری اور دکھاوے کا نمونہ بنا کر لوگوں کو مائل کرنا چاہا، اپنی دنیاوی ترقی اور دولت سے معروف کر کے ان کو موسیٰ کی تعلیمات سے پیچھے کرنا چاہا؟ کیا وہ اس چیز سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے؟ آج دیکھیے کوئی شخص دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے، لیکن اللہ سے نڈر ہوا تو پکڑا جائے گا۔ قوموں کے اوپر جو عذاب آئے وہ ان کے اوپر آئیں گے۔ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا اچانک آسمان سے کوئی ایسا غیبی عذاب آ جائے، ایسے طریقے سے آ جائے جیسے ان کے گمان میں بھی نہ ہو۔ کن قوموں پہ اوپر سے عذاب آیا تھا؟ قوم لوط اور قوم شعیب پر۔ وہ قوم جس کو رجم نہ کیا گیا اس پہ اللہ نے پتھروں کا عذاب پھینک دیا، تم انسان نہیں اس کو پکڑتے تو میں ان کو پکڑ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا اگر کل یہ عذاب آئے تھے تو آج نہیں آئیں گے؟ نہیں آ سکتے، ممکن ہے نا؟ دیکھیے کسی بھی لمحے عذاب سے بندے کو غافل نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا کو چلتا دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، جب بارش شروع ہوتی تو مطمئن ہوتے اور کہتے کہ مجھے ڈر یہ تھا کہ اس آندھی میں وہی عذاب نہ ہو جو قوم عاد کے اوپر تھا۔ من حیث لا یشعرون، شعور بھی نہ ہو۔ آج اگر اس آیت کو دیکھنا چاہیں تو جو لوگ برے کام کرتے ہیں اس کی لسٹ تو آپ خود ہی بنا سکتے ہیں، ضرورت ہی نہیں بنانے کی، بس تھوڑی سی نگاہ کھول کے دنیا میں دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے تو لسٹیں تو بنی پڑی ہیں، لیکن زمین دھستی ہے اور قیامت کے قریب خسف ہوگا اور عذاب وہاں سے آئے جہاں سے سوچتے نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کی لیٹسٹ انوینشنز کے نتیجے میں انسانیت کو بھگتنی پڑ رہی ہیں۔ بعض جگہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بامز بن چکے ہیں کہ جن کو صرف اس لیے نہیں مطلب ان کے فارمولے بن چکے ہیں، اس لیے نہیں بنائے جا رہے کہ اس کو بنا تو لیں گے لیکن اس کی حفاظت کیسے کریں گے، کیونکہ رکھنا تو اپنے ہی ملک میں ہے نا، کہیں پھٹے۔ اور اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ بعض لوگ تو دشمن ایسے بھی ہیں کہ بناتے بھی دشمنوں کے لیے ہیں اور ان چیزوں کو سٹور بھی انہی کے علاقوں میں کرتے ہیں، کہ اگر کسی وقت کسی آفت کی وجہ سے یا کسی زلزلے کی وجہ سے یہ پھٹیں بھی تو ان پہ ہی پھٹیں، ہم پہ نہ پھٹیں۔ کتنا انسان ہوشیار بنتا ہے، انسان تو بدھو بن کے لوگوں کے ہاتھوں میں پامال ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری پکڑ سے آزاد ہو، زمین پھٹ سکتی ہے نا۔ انہی آیتوں پہ ایک کلپ بھی ہے، کسی موقع پہ اگر چلا تو موقع ملا تو آپ کو دکھا دیں گے، کہ ایک ایسی شادی تھی کہ جہاں سب ڈانس ہو رہے ہیں اور رقص ہو رہے ہیں، اور اتنے میں وہ جہاں جس جگہ پہ وہ کر رہے تھے وہاں پہ زمین کھلی، غالباً ٹوٹ گیا کوئی اسٹیج جو تھا، تو وہ سب زمین کے اندر دھنستے ہوئے دکھے۔ پوری ایک مووی ہے، بلکہ اس میں آپ کو شاید ویب سائٹ پہ دکھے کہ گی حقیقت اللہ خیال، بہت آئی اوپننگ کسی نے بنائی، عربک میں ہے اور سمجھ آ جاتا ہے ان کو دیکھ کے، آیتوں کو بھی انہوں نے یہ آیتیں اس میں کوٹ کی ہوئی ہیں۔ کہ کیا یہ سوچ ڈر نہیں ہے تمہیں کہ اللہ تمہیں پکڑے گا اور دوسری پکڑ ایک اور ہے، او یا خزخم فی تقلبہم، تمہارے تقلب کے بیچ میں تم کو پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، پھر تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے. یہ تقلب کیا ہے؟ اس کے مختلف معنی سمجھ میں آتے ہیں. تقلب قلب یقلب سے ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے چلنے پھرنے میں پکڑ لیں. ایک تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین میں چلنا پھرنا، تمہاری ایکٹیویٹیز، تم دنیا میں مشغول تھے، اپنے کام کر رہے تھے اور تم کو پکڑ لیا. یہ معنی سورت آل عمران آیت 196 میں بھی استعمال ہوا ہے، لا یغرنک تقلبہم تقلب الذین کفروا فی البلاد، آیت چیک کی جا سکتی ہے کہ وہاں تقلب کا لفظ آیا ہے کہ تمہیں کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے. اسی طرح دوسری اس کی تفسیر کی گئی اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے، کہتے ہیں کہ تقلب سے مراد اختلاف، کہ تمہاری بحثوں کے درمیان اللہ تمہیں پکڑ لے، جو کام کر رہے ہو اسی کے کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے، تو لہٰذا تم اس وقت اس سے بچ نہیں سکتے. اور بھی معجزین، معجز کی جمع ہے مفعل کے وزن پہ، یہ فاعل کا وزن ہوتا ہے، یعنی بحثیں کرنے والے. عین جیم زا عاجز، عجز، معجزہ، یہ سب اسی سے ہیں. اور عجز جو ہے نا یہ ضد ہے قادر کی، معجز ضد ہے قادر کی. قادر کیا؟ جو سب کچھ کر سکے. اور معجز کون ہے؟ جو کچھ نہ کر سکے. ظاہری بات ہے کہ جو بندہ قادر نہیں ہوگا تو وہ عاجز تو ہوگا نا، تو پھر عجز کیا ہوا؟ کسی کام کے کرنے سے قاصر ہونا. اسی سے عجوز کا لفظ ہے بڑھاپے، بوڑھے لوگوں کو کہتے ہیں عجوزہ، بڑھیا، ہیلپ لیس کے معنوں میں، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے کر دے کہ تم ان کو پکڑ ہی نہ سکو. اور اسی طرح تقلب کا تیسرا معنی کیا گیا رات کو بستر پر کروٹیں لیتے ہوئے. قلب یقلب تقلیب، رات کو سوتے ہیں تو کروٹیں بدلتے ہیں نا، تو مراد کیا کہ جب تم جس بستروں پہ آرام فرما رہے ہوں تو اللہ تمہیں پکڑ لے. ابھی گناہ کر کے یا دیکھ کے سوئے ہی تھے کہ اسی کروٹ میں اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے. آپ دیکھیے کہ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، دن کو کام کاج میں تھکتا ہے اور رات کو بستر میں کروٹیں لیتا ہے. مراد کیا کہ تم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہو، اللہ تمہیں کہیں بھی پکڑ سکتا ہے. اب دیکھیے عموماً عذاب کی یہی صورتیں ہوتی ہیں نا، خضر میں جب انسان ہوتا ہے تو حصف ہو سکتا ہے، زلزلے آ سکتے ہیں، اور جب سفر میں ہوتا ہے تو جہاز گر سکتے ہیں، گاڑیاں ٹکرا سکتی ہیں. اور پھر تیسری کیفیت بیان کی گئی، او یا خزخم لا تخوف، یا پکڑ لے تم کو خوف کے معاملے میں. تخوف کیا ہے اس کو پھر دیکھیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ممبر پہ تھے تو آپ نے تخوف کے معنی پوچھے، تو قبیلہ بنو خزیل کا ایک شخص تھا، کہنے لگا ہماری لغت میں تخوف کا لفظ تنقص کے معنوں میں، تنقص کہتے ہیں نقص، کم کرنا، نقص، نقصا، ینقص الارض کا لفظ آتا ہے، آہستہ آہستہ گھٹانے کے معنی میں آتا ہے. پھر اس نے ثبوت میں ایک شعر بھی پڑھا تو حضرت عمر نے فرمایا، جاہلیت کے اشعار یاد رکھو کیونکہ اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر ہے. جل موافقات للشاطبی کتاب ہے، اس کی جلد ون پہ موجود ہے شعر. اور حضرت ابن عباس نے تخوف کے معنی بھی تنقصی بیان کیے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ عذاب الہی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک عذاب ہوتا ہے جو اچانک آ جاتا ہے، چاہے زمین سے آئے یا آسمانوں سے آئے. اس کے آگے پھر مختلف قسمیں ہیں، مثلا بارش کی صورت میں پتھروں کی طرح کئی کئی ایک ایک کلو کے اولے گرنے لگے تم پہ، تمہاری فصلیں اور جانور تباہ ہو جائیں، زلزلے آنے لگیں، طغیانی آنے لگے، ہیریکین آنے لگے، تھنڈر سٹروم آنے لگے، یہ ساری قسم، کہیں لاوا پھٹ جائے، آتش فشاں ہو، راک ہو جائے، یہ کسی کو نہیں پتہ تھا کسی لمحے آ جائیں. پھر دوسری قسم کے وہ عذاب ہیں جو سفر میں آتے ہیں، ٹکر ہو گئی، جہاز گر گیا، انجن خراب ہو گیا، بس گہرے کھڈ میں گر گئی، مسافر سارے ڈوب گئے سمندر میں، دریا میں، یہ ساری کیفیات. اور تیسری قسم کیا ہے؟ تخوف، پتہ ہی نہیں ہے، عذاب الہی میں مبتلا ہو چکے ہیں، کانوں کان، خبر نہیں ہوتی. اس میں سوسائٹیز کے اس ڈکلائن کی طرف اشارہ ہے جو آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ ہلاکت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ایسے عذاب کی کسی انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی، اور ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں ایسے عذاب زیادہ ہیں. من حیث لا یعلمون، اس پہ انشاء اللہ تعالی ہم تھوڑی سی بات کریں گے بعد میں، پہلے تلاوت سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون